कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार ना होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। सरदार सन ऑफ सरदार। इश्क जब भी करे किसी से ना डरे, अपने माशूक पर मिटे वो मर मिटे कम बात वो। आशिक है सबसे परे, इश्क है इनका फैशन यार, इश्क है इनका फैशन यार, इश्क के अपनी दावेदार। Son of Sardar.